będziesz w stanie spłacać wyższe raty. Więcej informacji o ryzyku stopy procentowej znajdziesz na www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, środa, 4 sierpnia, minęła 23. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Kolejne medale dla Polaków w Tokio. Dziś zdobyliśmy krążki we wszystkich kolorach. Ucieka przed reżimem Łukaszenki. Białoruska sprinterka jest już bezpieczna w Polsce. Mija rok od eksplozji w porcie w Bejrucie. To był fenomenalny dzień dla naszych sportowców na igrzyskach w Tokio. Tylko dziś zdobyliśmy 4 medale. Najbardziej, co oczywiste, cieszy złoto Wojciecha Nowickiego w rzucie młotem. W konkursie prowadził od początku do samego końca. Do tego ustanowił życiówkę. 82 metry i 52 centymetry. W rodzinnym domu naszego mistrza olimpijskiego radości było co niemiara. Jak mówi Mieczysław Nowicki, syn wygrał siłą spokoju. Tak jak on zapowiadał, że idzie na trening i tak się okazało, bo na olimpiadzie zrobić życiówkę, to też jest konkurencja olbrzymia. Bo zawsze taki był bardziej poddenerwowany, ten mistrzostwo świata, a tutaj to był tak na luzie, no byłem zdziwiony sam, że takim spokojem podchodził do tych zawodów. Radość tego medalu to tak, ale taka i duma, że no dobre dziecko, dobry syn. Spokojny, dobry występ syna w Tokio była mama młodziarza Urszula Nowicka. Ja praktycznie byłam tak spokojna jak i Wojtuś, ponieważ myśmy rozmawiali i czułam się spokojnie tak jak on właśnie, że wszystko jest dobrze, dosyć dobrze się czuje, nic go tam nie bolało, bo tam miał takie kontuzje pleców i że jest przygotowany. Swój złoty medal Wojciech Nowicki zadedykował naszej najmłodszej mistrzyni olimpijskiej w historii, Kamili Skolimowskiej. Młodziarka odeszła mając zaledwie 27 lat. A więcej o naszych dzisiejszych medalowych sukcesach za chwilę w serwisie sportowym Trójki, a także w specjalnym serwisie Tokio 2020 Polskie Radio 24.pl. Białoruska sprinterka Kriszcina Cimanowska jest już w Warszawie. Po tym jak weszła w konflikt z władzami w Mińsku, które wycofały ją z igrzysk, otrzymała od Polski wizę humanitarną, jest teraz pod opieką polskich służb. Po wylądowaniu nie rozmawiała z dziennikarzami, opuściła lotnisko przez boczną bramę. Jutro ma wziąć udział w konferencji prasowej. O szczegółach Karol Surówka. Podczas podróży Kryszciny Cimanowskiej z Tokio podjęto specjalne środki bezpieczeństwa. Towarzyszyli jej polscy dyplomaci. W ostatniej chwili zmieniono trasę jej przelotu. Biegaczka początkowo miała lecieć bezpośrednio do Warszawy. Ostatecznie wsiadła jednak na pokład maszyny lecącej do Wiednia. Tam udała się do specjalnej strefy ochronnej, skąd przeszła do samolotu w kierunku Warszawy. Kryszcina Cimanowska w czasie olimpiady w Tokio skrytykowała działaczy sportowych swojego kraju. W odpowiedzi Związek Sportowy wycofał ją z udziału w igrzyskach. Kazano jej się spakować i wywieziono na lotnisko. Tam biegaczka zgłosiła się do japońskiej policji, mówiąc, że boi się o swoje bezpieczeństwo. Sportsmenka później schroniła się na terenie polskiej ambasady, gdzie otrzymała wizę humanitarną. Karol Surówka, Polskie Radio. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz podziękował zaangażowanym służbom dyplomatyczno-konsularnym za zaplanowanie i sprawne przeprowadzenie tej podróży. Polska po raz kolejny okazuje swoją solidarność i wsparcie, napisał w mediach społecznościowych wiceszef dyplomacji. 1 września uczniowie wrócą do nauki stacjonarnej w szkołach. Takie są plany, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Powrót do szkół ma nie tylko znaczenie w wymiarze edukacyjnym, ale także psychologicznym, podkreślał wiceminister. Długo rozmawialiśmy na temat rozpoczęcia roku szkolnego. No na tą chwilę wydaje się, że rok szkolny rozpocznie się w formie stacjonarnej, czyli wszystkie dzieci wrócą do szkoły. Bardzo byśmy chcieli, żeby tak to się odbyło, ponieważ to jest bardzo ważne nie tylko dla zdobywania wiedzy przez dzieci, ale także z punktu czysto psychologicznego. Dziecko wymaga kontaktu z rówieśnikami. Ostatniej doby wykryto 164 nowe zakażenia COVID-19. Zmarły 4 osoby. To była największa tego typu tragedia w historii Libanu. Rok temu w porcie w Bejrucie doszło do gigantycznej eksplozji chemikaliów. Wybuch zabił ponad 200 osób, ranił kilka tysięcy i spowodował ogromne zniszczenia w mieście. Choć wiadomo, że do tragedii doszło na skutek zaniedbań miejscowych władz, do tej pory nikt nie poniósł odpowiedzialności. 4 sierpnia późnym popołudniem strażacy w Bejrucie zostali wezwani do, jak się wówczas wydawało, pożaru fajerwerków w porcie. Wkrótce potem doszło jednak do potężnej eksplozji. Okazało się, że w powietrze wyleciało niemal 3000 ton niezabezpieczonych chemikaliów. Wybuch zrujnował nawet dzielnice położone kilka kilometrów od portu. Przeżyłem wojnę, ale nigdy czegoś takiego nie widziałem. Bogu dzięki, że żyję, a moje straty są jedynie materialne. Mówi wówczas Hekmat, właściciel jednej z piekarni w Bejrucie. Eksplozja zniszczyła tysiące budynków, a bez dachu nad głową został co dziesiąty mieszkaniec stolicy. Okazało się, że niebezpieczny ładunek był w porcie od 6 lat, odkąd zawinął tam uszkodzony statek. Azotany umieszczono w niezabezpieczonym magazynie, a urzędnicy i politycy kłócili się, kto jest odpowiedzialny za usunięcie groźnego transportu. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza sponsor, producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. Czas na sport i Norbert Michalak. Cenny remis warszawskiej Legii w Zagrzebiu. W pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów legioniści zremisowali z Dinamem 1-1. Wynik w 60. minucie otworzył napastnik gospodarzy Bruno Petkowicz. W 82. minucie wyrównał Ernest Mucci. Rewanż za tydzień w Warszawie. Jeśli Legia wygra dwumecz, to na ostatnim etapie kwalifikacji powalczy z Trwenią Zvezdą Belgrad lub Szerifem Tiraspol. Sypnęło polskimi medalami w Tokio. Cztery krążki w środę zdobyli Polacy. Najpierw srebrnymi medalistkami zostały Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar-Hill w żeglarskiej klasie 470. Spełniły się dziecięce marzenia, mówiła zaraz po wyścigu medalowym Jolanta Ogar-Hill. Jako mała dziewczynka zawsze marzyłam o tym, żeby najpierw być na igrzyskach, a później wywalczyć ten medal. No i marzenie się spełniło. Jestem ogromnie przeszczęśliwa, że ten medal mogłam wywalczyć dla Polski. A jeszcze bardziej z Agnieszką, gdzie znamy się bardzo dobrze i przez tyle lat trenowałyśmy. To jest mega euforia. Po południu na 800 metrów dosłownie medal wywalczył Patryk Dobek, a potem fantastyczny koncert rzutu młotem dali Wojciech Nowicki i Paweł Fajdek. Nowicki rywalizację młociarzy zakończył ze złotem, a Fajdek z brązem. Na początku swojej drogi po medale są nasze kajakarki, ale jak na razie wszystko wygląda optymistycznie. Awans do półfinałów wywalczyły Dorota Borowska, która startuje w debiutującej w konkurencji Kanadyjkarek na 200 metrów, wygrała swój wyścig eliminacyjny. Bezpośrednio do półfinałów rywalizacji kajakarek na dystansie 500 metrów. Awans wywalczyły Justyna Iskrzycka i Marta Walczykiewicz. Półfinały i finały jutro. Nie powiodło się niestety polskim oszczepnikom, a zwłaszcza Marcinowi Krukowskiemu. Rekordzista Polski z drugim najlepszym wynikiem w tym sezonie na świecie nie przebrnął eliminacji, podobnie jak Cyprian Mrzygłód. Krukowski w najlepszej próbie rzucił 74 metry i 65 centymetrów i został sklasyfikowany na 13 miejscu. Żal, no co mogę powiedzieć. Przegrałem z nawierzchnią po prostu. Bardzo szybki tartan, dodatkowo miękki, żaden rzut nie był wyblokowany, wszystko tak jakby nogę wsadził w masło i po prostu to jest rzut z powietrza, no nie da się z czegoś takiego rzucać, no wszyscy zawodnicy, którzy są szybcy lub mają bardzo długi blok i impet na tym bloku, po prostu rzucali słabo. Nie powiodło się też naszym kolarzom torowym, szczególnie Mateuszowi Rudykowi. W sprincie, w którym dwa lata temu zdobył brązowe medale Mistrzostw Świata i Europy, po udanych kwalifikacjach spisywał się fatalnie. Najpierw przegrał w 1:32 finału, a potem bardzo wyraźnie w repasażu. W repasażu, ale rundę później odpadł też Patryk Rajkowski. Kolejny sport jutro, kilka minut po siódmej. Na program zaprosił sponsor, producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. Ta noc pochmurna, ale nigdzie nie powinno padać. Ciepło do 19 stopni na południu, a jutro słonecznie tylko na północy i północnym wschodzie. Deszcz na Lubelszczyźnie i Śląsku i tam najchłodniej 16-17 stopni. Najcieplej w Polsce północno-zachodniej. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Muzyczny weekend w Trójce. Od czwartku jesteśmy z Państwem na dwóch ogromnych wydarzeniach. Na festiwalu Naturalnie Mazury oraz na koncercie wakacyjnych hitów Wiastarni. W naszych mobilnych studiach w dwóch miejscach Polski spotkamy się z artystami, ale także, a może przede wszystkim, ze słuchaczami. W Węgorzewie zagrają dla nas m.in. Nocny Kochanek, duet Karaś Rowucki czy Kobra Nocka. Na naszej specjalnej scenie zagrają także debiutanci znani Państwu z Anteny Trójki. A Wiastarni oraz na Antenie Trójki na żywo zagrają m.in. Piersi, Kri oraz Damian Ukedże. Muzyczny weekend w Trójce rozpoczynamy już w czwartek. Zapraszamy. Michał Kirmuć, Tomasz Żonda i Łukasz Ciechański. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Po tych złotych medalowych wiadomościach i zaproszeniu na spotkanie z muzyką czas na łagodne takty. Thank you. Kłania się Roman Dziewoński. Czasami takie długie westchnienie albo pauza wyczekująca na czyjąś reakcję jest odpowiednia. W muzyce pauza ma wyjątkowe znaczenie, podobnie jak na scenie w teatrze, ale taką pauzą bardzo swoistą, indywidualną jest blues. Dla wielu to początek muzyki tej zwanej dziś rozrywkową. W pewnym filmie lata temu zebrano znakomitą grupę jazzowych, swingujących muzyków. Kansas City to była opowieść o tym mieście, o gangsterach, o tym, co się wówczas tam działo, a jednocześnie muzycy, muzyka pełni w tym filmie bardzo istotną rolę. Powiedzmy sobie, że w ramach tego spotkania nagrali bardzo wiele dodatkowych numerów. I właśnie taki jeden chcę Państwu o tej porze na rozpoczęcie łagodnych taktów trójki przypomnieć. Kevin Mahagony, James Carter, Russell Malone, Mark Whitfield, Joshua Redman, Ron Carter, Christian McBride, Nicholas Payton. To tylko część muzyków, która wzięła w tym udział, ale w tym numerze akurat ich Państwo usłyszą. Harvard Blues. Clothes and white shoes all the time. Yeah. I said I wear Brooks clothes, white shoes all the time. You know, I get 3 C's and a D, think checks from Home Sublime. Keep dogs or women in my room. I can't do it. I can't do it. I said I don't keep dogs. I don't keep dogs or women in my room. You know, I got me a sweet little baby from Vincent. And I love her all the same. Yes, yes, I do. Well, I said, Reinhardt, Reinhardt, I'm a most indistinguished kind of guy. I said, Reinhardt, Reinhardt, I'm a most indifferent kind of guy. Thank you. taki nabierający mocy blues. Wspomniane towarzystwo potem rozkręcało się no niebywale. Wespół w zespół. Dzisiejszy wespół w zespół łagodnych taktów to Aleksandra Kaczkowska i Maciej Załęcki. A przed nami muzyk, który kiedyś mnie zafascynował. Naprawdę, tak było. Kiedy otrzymałem jego pierwszą płytę, stwierdziłem, że jest jakiś inny, taki trochę, nawet bym powiedział, nieamerykański. Chodzi o Michaela Franksa, to była druga połowa lat 70. i kiedy później przynosiłem tu swoje płyty, tak żeby koledzy mogli skorzystać, to bo po prostu było z tym ciężko, to między Sergio Mendezem a paroma innymi moimi ulubionymi wówczas wykonawcami był także Michael Franks. W zasobach Trójki był, można powiedzieć, od połowy lat 70. Ale jest jeszcze ktoś także związany z programem trzecim i teraz ci panowie będą się wymieniać, bo ten drugi śpiewa tego pierwszego piosenki. Ale zacznijmy od przypomnienia Michaela Franksa. Jeżeli ktoś kojarzy taki film, w którym Dustin Hoffman był kobietą, to między innymi słychać było tam wielki przebój Popsicle Toast, ale to jest znane. Ja dzisiaj proponuję coś innego. Now Deposit Love, Michael Franks. No difference how it begins, 'cause it always ends the same. Give me a ring and we'll get together real soon. It's the same old tune. The toothbrush is gone, it's one cup of coffee from now on each day. It's just a new chapter in bloom. As with this no deposit love, there's no return. Kinda tired of this no deposit love, where there's no return. Kinda tired of this no deposit love. Kinda tired. Myself up and I try to believe again. I keep hoping one day maybe my bad luck will end. You see, I just pretend today is a bust, but there's always tomorrow. To tell you the truth, I beg, steal or borrow to feel for once a love that's real. No deposit, love, there's no return. Kinda tired of this no deposit, love, where there's no return. Kinda tired of this no deposit, love. Kinda tired of this no deposit, love, where there's no return. Tired of this no deposit. Michael Franks przez lata postrzegany był w Ameryce jako ten, kto łączy ze sobą jazz, pop, rock. No trochę tak jak Steely Dan, jak ten zespół gdzieś pomiędzy tym wszystkim przemyka, proponując pewną nową formę. Owszem, to są bardzo zawsze ciekawe propozycje. Jego płyty nie odbiegają od tego, co prezentował poprzednio, ale jeżeli chodzi o teksty i aranżacje, to jest po prostu troszkę inny jego świat, do którego niewielu się zbliżyło, natomiast wielu cytowało go bądź śpiewało jego piosenki, tak jak w przypadku tego drugiego Gentlemana. Teraz Gordon Haskell śpiewa Franksa i jeden, no nie wiem, czy w przypadku Franksa można mówić o przebojach, ale w każdym razie jedną z tych jego bardziej znanych piosenek. When the cookie jar is empty, Gordon Haskell. Love is the candle, she is burning. Tak to snują się łagodne takty w radiowej trójce. A teraz ponownie, ale tym razem Franks śpiewa Franksa. Lepiej konkretnie, czy też nieco swobodniej. Ciekawe jest to, co wynika z tego zetknięcia. Brenda Russell i Michael Franks. When I give my love to you. Thank you. Frank śpiewał Franksa wraz z Brenda Russell. Czas na Haskella, który śpiewać będzie Haskella. Opiewanie słowami tego zachwytu dla niej. Poeci słowa są od tego, ale muzyka także potrafi zrobić swoje. How wonderful you are, Gordon Haskell. I know at most night, attracted by the lights, listen to the jazz in Harry's bar. And I know it won't be long before they play that song. Do you know how wonderful you are? It's a sentimental sound, make me wanna fool around with somebody who's pushing all the stars. I pull my hat down low, go up and say hello. Do you know how wonderful you are? We struggled with the art of conversation. There'll be those for whom the song has no appeal, but I know it works for me, and I'm sure you will agree that it illustrates exactly how I feel. Things can happen fast, some things are built to last. I've seen it all go down in Harry's bar. Though we've only just begun, this show will run and run. Do you know how wonderful you are? Conversation. There'll be those for whom the song has no appeal, but I know it works for me. I'm sure you will agree that it illustrates exactly how I feel. Things can happen fast, as I've seen it all go down in Harry's bar. Though we've only just begun, this show will run and run. Do you know how wonderful you are? Do you know how wonderful you are? Do you know how wonderful? Przed laty było tak. Polska Marilyn Monroe, polski James Dean. Teraz zmieniły się gwiazdy, znaczy te punkty odniesienia, jeżeli chodzi o Hollywood, ale cały czas jakiś taki kompleks funkcjonuje. Mnie wydaje się to, no powiedzmy sobie, że niestosowne. A w muzyce to standardy mają oczywiście ci z zachodu. Też się z tym nie zgadzam i podrzucam Państwu na uszy w tej łagodnej atmosferze trójki przed północą. Dzięki Bogdanowi Hołowni, bo jego wybrałem jako jednego z tych, chociaż to nie jest jedyny nasz polski muzyk, który uparł się, aby o standardach naszych opowiadać przede wszystkim po swojemu, to jest jego podpis, ale wyciągnąć także przedwojenne, czy też tuż powojenne melodie, które na swój sposób nam przedstawia, przypomina. Zygmunt Wieler napisał tę muzykę dawno, dawno temu. Ludwik Starski uzupełnił słowo. A teraz na kontrabasie Andrzej Brunner-Gulczyński, perkusja Józef Eniarz, a przy tych klawiszach czarnych od białych, które odróżnia Bogdan Hołownia. Nikt, tylko ty. delikatność muskania klawiszy przez Bogdana Hołownię. Naprawdę jest... proszę poszukać jakiegoś właściwego słowa. Do Bena Webstera, Stanleya Tarrantia i paru innych saksofonistów dołączy w łagodnych taktach kolejny mistrz. Gene Ammons w znakomitym duelstwie. Tony Flanagan na fortepianie, Ray Barretto conga, Arthur Taylor perkusja i Doug Watkins na basie. Hitting the Jack, Gene Ammons. Thank you. Tak to w programie trzecim Polskiego Radia łagodnie przygotowałem Państwa do nadejścia nowego dnia. Mam nadzieję, że ten ton podtrzymam. Nie, jestem tego pewien. Norah Jones. And then there was you. Kłania się Roman Dziewański. And then there was you. And then there was you, my dear. I thought love was a game one would win or would lose until I found you. Until I found you, my dear. I thought love was a shame, so I threw it away. And then there was you. I thought I was right, but now it seems I was wrong. I just waited so long, and I feared love had gone, and then there was. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ta jest mega. No, ale patrz na tę, Marian, jaka mega. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 10, technologia 5G, potrójny aparat. Teraz za jedyne 995 zł. A do tego opaska sportowa Xiaomi Mi Band 5 w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy.